Vår neste gjest i studio er... Vår første gjest i studio i dag er en mann som påstår at han kan gjøre en fjær til fem høns. Stemmer dette, Bartol Tran Pedersen? Nei, det stemmer ikke. Kan du ikke gjøre en fjær til fem høns? Nei, jeg kan ikke gjøre fjær til høns. Jeg bilmekaniker, jeg kan gjøre fjær til biler. Ja vel, som eget desto bedre. Min damer og herrer, vår gjest i studio i dag kan altså gjøre en fjær til fem biler. Nei. Ikke det heller? Nei, jeg kan gjøre fem fjerder til en bil. Jo, jo, det, men det holder det. Fem, altså, mine damer og herrer, vår gjest i studio er en mannen som kan gjøre fem fjerder til en bil. Nei, fem fjerder til en bil. Fem fjerder til ja, en bil? Ja, en til hvert hjul, ikke sant? Men en bil har bare fire hjul, ikke sant? Ja, men... Reservhjulet, ja, selvfølgelig, akkurat. Vel, vel. Vel, da har vi altså en gjest her i studio i dag som kan lave fjerder til biler, men... Det har kanskje ikke den samme underholdningsverdien. Vel, da setter vi over til noe helt annet.